العظيم صوابنا له شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا لدينا مخر كوكي دسلح حدیبی تفصیلا بیان شو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلا د عمرې په اراده باندې د مدینه منورې نه مکه مکرمه ته روانې دلو نو په دې وخت کې عام کسانو ته دا وینا وکړه چې تاسو هم د عمرې ادا کولو د پاره تیارې وکړئ او آس پاس چه مدینی منوری سرا کم دیہات اور بانڈی وی آغا کسانو تا ہم نبی علیہ السلام اطلاع رولی گلا چه تاس ہم زان تیار کئے دو عمری دا دا کولو دا پارا او دا ہم احتمال پکیو چیسنا کافران زمان مخلا رکاوٹ جوڑی گی او نوبت دی جنگ او دی جگڑ راشی نو پا دی بنیاد پیغمبر علیہ السلام دا دیہاتیان خبر کرو لیکن دیہاتیانو کی اکثر خلق پاتشل او پا دی سفر کی دا پیغمبر علیہ السلام سرا حغی مرگرتیا اونکل او منافقان خو معلوم دا چا غی تللو تا تیار نو بیچ نبی علیہ السلام دا مکی مکرمینا واپس شا دا حدیبی مقامنا واپس شا شل دی تیر کړی یا هر څومره رځي چلته تیرې شوې د دې سفر او واپس راتلل صلح شوي وا الله تبارک وتعالى نبی علیہ السلام اور دارنګ صاحب کرام ته د غنو فتح او د غلبو زیر ورک او دای ورته وی چې تاسو لا فلحال د خیبر غنیمتونه در کوم خیبر د یهودیانو آباد علاقه زرخیز علاقه باغونم په کې ډیرو فصلونه با په کې ډیر کېدل فلحال در لدا در کوم او د دین رستو د فتوحاتو او د غنیمتونو یو سلسله به شروع شي خو دومره خبره ده چې خیبر ته به هم هغه کسان ځي د جهاد دپاره چې کوم کسان په دې سفر کې تا سره مرګري دي یعنی دا سوار لسوا صحابه کرام چې په دې میدان کې هغوی بیعت په دې خبره باندې وکړو چې تر څو زموږ په بدن کې ساشتا نو موږ به د دښمن مخې ته یو او موږ به د دښمن سره جنګېږو د دوی دا بیعت اور معاهده د الله تبارک وتعالی پسند کړه پرون تاسو وی چې الله د خپلې رضا اعلان وکړو چې الله د دوی نه راضي دی او دوی ته الله تعالی معافي کړې ده او بیا نک دینان اور لا د دې داور ک چې د خیبر تتا فلا شې معمولی جنگ به وشي خو غنیمتونه با تاسو پلاس باندې راشي او زای به صرف اور صرف تاسو کوم کسان چې دلته شریک دي د دینا سیوا با یو تن هم نبی کلا چې نبی رسول الله سلام مدینه منوره ته راورسیدلو او د دې نرسو بیا بزی دی خیبر ته نو دا کم دی هاتیان چې مخ کې دی عمرې د تللو نه دوی ځان پاتې کړو او پیغمبر علیه السلام ته په دروغه باندې دا عذرونه پیش کړه چې جی زمون کورونه خالی وو کورونو کې څوکونه او مالونه هم دغسې حالت وو لحاظه موږ د هغې د وجې نه پاتې شوي یو او آینده دپاره موږ هر میدان ته تیار یو تاسو سره به ځو مطلب دا اوس څه طریقې سره معلومه شوې وه چ الله تعالی خدای له اوس دا غنیمتونه د خیبر ورکی او خامخای ورکی نو د دنیا او د مال د لالچ په بنیاد باندې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دی دا درخواست وکړه. پیغمبر علیہ السلام جواب ورکړ چې نا الله تبارک و تعالی دغه خطه او دغه علاقه دا هم هغه کسان ته ورکړي چې کوم کسان د حدیبی مقام کې ما سره شریک وو. ما سره تیری بل چا ته دا حق نشته او نه اجازت ده دی خبره الله کړی دی چې ګنې نور کسان دی هم په دې سفر کې دوی سره شریک شي. چون کې دا خو د غنیمتونو مسله وه او دوی معلومه کړې وه چې الله ولا دا ورکوي نو بیا دوی ډېر آخوا دېخوا او دا به وي چې خدای دا حکم نه دی کړی خو تاسو مونږ ځان سره نه بوځئ تاسو په مونږ باندې خوشحاله نه یې. ګوره نبی علیه السلام چې کومه خبره وکړه باید دا و چې دا یې منلې وې لیکن الټه دوی دا خبرې شروع کړې. خیر سخت حکم راغی چې بھئی خیر دې که تاسو خامخا دې جنگونو ته آئنده لپاره تیار یې نو داسې یو سخت جنگو قوم سره به ستاسو واسطه راشي ستاسو به پته ولګي تاسو به هغه سخت جنگو قوم قطر کوئ په خپلو تورو باندې تر دې پورې چې یا خو هغوی مسلمانان شي او یا د اسلامي حکومت بالا دستی ومني تاسو له هغې ټیکسونه درکوي د خپل جان او د خپلو مالونو تر هغې به تاسو جنګېږئ نو پته به ولګي چې تاسو په رب باندې مین یې او که مین نه یې. د دې سخت جنگو قومون نه څوک مراد دي په دې کې مختلف تفسیرونه دي خو زیات تر مفسرین د دې قائل دي چې د دې نه مراد هغه کسان دي چې د حضور صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته چې کله صدیق اکبر خلیفه شو نو دوی د زکات د ورکولو نه انکار وکړ چې موږ زکات نه ورکوو زکا دا زکات اغسطل حکم الله تعالی پیغمبر ته کړی او پیغمبر ته دنیا نه تشریف وړی دی موږ تاله زکات نه درکو. ای مرتد شو اور دا د چا دی د امام عالم دی امام خلق دی بنو حنیفه دی سخت جنگو کسان دی نو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ هغوی پسې فوجونه وویستل تر دې پورې چې هغوی دا خبره ومنله څوک ختم وکړه او نور امن اللہ چه منگ بالکل بیا مسلمانان اور دارنگی زکاتون دل درکو یا خودتن مراد دغه سخت قوم دے چه دیتا اور مخامخ شاید نو تاسو بے کسر کئی یا باغی تاسو خبرو منی او یا تن مراد قیصر اور کسرا دی دا سخت جنگو خلقو دیتا راس لے ہم دے روا دا حضرت عمر پا زمانہ کی بیادا علاقے فتح شویری خیر غرض دا خبر داو چه اللہ تعالیٰ وی ٹھیک چا پا دی موقع خو تاثر پیغمبر خبر نو من لی خیبر تا تاثر زفر ایدم انا تاثر اجازت نکوم البتا کا ایندہ پا نورو سخت مارکو کی تاثر حساب آغستا تردی چا کا کفار مدل ولکل یا اغیس تاثر اسلامی حکومت بالا دستیو من لی بیا سیدہ او کدامو نکلل ندیا قطعا تاثر پارا سب برخ آخرت کی نشتا پابندی دارا لی تاسو خود دروغ ذکر وائے چه تاسو دا خیالو چه پیغمبر مکی تلا واپس پا دیرانشی منافقانو یولوی طوفان مدینه کی دا آغاز اور چه غاتا بے وحلا چه دیور پسیال تلاول دا غزین خط آن دی راتینی شی ذکر کاثرانو خلوی دی لخ کرده استوی پرون دا غی تفصیل بیان شوی دی وی تاسو خود دا چه غی والی اس تاسو را زینو غلط عذرنا پیش کوئے پیغمبر علیہ السلام تا او زان دا پار بانی لکھوئے تاسو خود دای په بارا کې نور آخی دی نور نظری لرلی خوشحالی دای پا دی بانی که مسلمانان ختم شنو خوبی نن تاسو بیا دعوی سختی ور سر اللہ تعالی اکڑا پا دی موقع باندی چی کم معذورین صحاب کرامو چی اغیی بانی جہاد فرض نو اغیی دی نبی علیہ السلام پا خدمت کی حاضر شل چی حضرت اللہ تعالی خو استثناء زمانگ ندکڑی او دلتا خود سخ الفاظ را غلی دی نو زمان دا پارا مذاب دتنا چا مون خم حدی بیت نیو تیلی مان دا پارا دا مسئلہ دا نداغی استثناء را لا چنا کم کسان معذور دی دا حکم دا معذوری نو دا پارا ندے دا حکم دا روغ و خلق دا پارا دے چی اغیی پا زان پا زور باندے رستو کڑیو او دے پیغمبر علیہ السلام تا دا غلط عذرون پیش کول دا حکم دا غی دی چی آخو بدئی آہندہ قومونو سر جنگو نا کئی او یا بدی د پارا عذاب علیم و عذاب دردناکی د دوزخ دا کمو کسانو د پارا دی چا غد دیحاتیان منافقانو مسل تو مسلا دا احکام دا غی د پارا دی دا دی بیان اللہ تبارک و تعالی پا دی رکو کی کئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منافقانو تا زجر اللہ کئی سیقول لکا دا ایتونو گره لا مدینی تا نبی علیہ السلام نو را رسیدلے اور ان پاس تمایلی چی دا حدیبی مقام ندوی را روان چون دا صورت پلار نازل شوئے اور دا ایتونو دا مدینی منوری تا را رسیدون مخ کن را گلیدی چی پیغمبر تا خوب ازی خدا خلق بدر تا مخ کن دا سی ہوئی دا دی خبر بمانینا دا دروغ جن دینو مخ کن اللہ تعالی خبر کرو اور دی بزان سر خیبر تم نبوزی چی کل نبی علیہ السلام را کن دی را دا حضر نکن نبی علیہ السلام ای سوائی ما لار سی ویلی دی ماتا تا ستون در روزن ہے سیقول لکا زردہ چوبوئی تا تا سو پدر توئی المخلفونا پاتی کڑی شوی خلق من الارابی دا دی دی حاتیانونا ستا دا صحبتنا چی رست کم خلق پاتی شوی او تا سر نو تی دی او سرد دینا چی تا سورت دا اوی زی چی زو اصینا آل تر جنگ نو بط راشی کثیر تعداد سر ما سر اللہ شی تا سمی نبی علیہ السلام سڑے گردولو دیہات تا چې دا دیہاتیان ټول خبر کوي چې ځان تیار کړو ما سره لاړ شي نو دای خو پاتې شو نو دا کسان برازي دا پاتې کړی شو مینه لا را دي د دیہاتیانو نه عذر بده تا دا بیانې شغلت نام مشغول کړو موږ لرا اموالنا مالونه زمونږ او اهلونا او اهل عیال زمونږ د تلونا سیف موږ فارغ نو کورنا زمونږ خوشي اور دارنګ مالونه نه له هغه موږ مصروفو خفانه شمنګ ته دا عذر دې وجنه مونږ نه پیری شغلتنا مشغوله کړو مونږ لاره دې کانا تاسو رتلونه اموالنا مالونه زمون واهلونا اور اهل زمون لکه اوسه سره دا عذر بیانې قیامت پر چې خدای ز ذکر ان الله ما چې دلته زما کور خوشو یا دا ته زما مالونه یا دا نو دا عذرونه به قیامت پر اس پکار نه راځي فاستغفر لنا مافی غواړه زمون د پاره د الله تعالی نه الله نه مافی غواړه زمون نه دا غلطی شوی دا پیغمبر زمان دا پارا معافی ہوگا اللہ تعالیٰ سوئی یقولونا وائدہ منافقان بے السنتہم پا جب و قلو پا بیان دے دی عذر کے دا عذر چی دی کم بیانی ستا پولان دے خبر کئی ما حقا خبر بیانی لے سفی قلوبیہم چنشتہ دے پذلون دے دی کے دی پروان ساتھی چمانیو تیری دا اثر توی منگ لے معافی ہوگا فا انہم لا یبالون پروان ساتھی نا چمان پیغمبر سرنی تیری گئی دام سا خبر دا اللہ تعالیٰ وئی دا خو ډیر دروغجن خلک دی کنه قل وای پیغمبر علیہ السلام دوی ته فمن یملک لکم سوء بوس لری ستاسو لپاره من الله په دفع د عذاب د الله تعالی کې شی ان څه شی تاسو خوای زمونږ کورونه خوشي او مالونه موږ دی وجنه پاتې شو نو الله تعالی په تاسو عذاب راولي نو بیا به تاسو نه عذاب د الله سوک لري کی اوس په تاسو کورونه خوشي دی او دادی دا یو بانا کوئے لیکن دا را تو وائی چا اللہ تعالیٰ در بانے عذاب راولی علتا با بیا سکوئے سوکشتا چی تاسو نے دا عذاب دا اللہ لری کہ خام خواہ تاسو دا کی سکوئے چی کور خوش دے و مال دے و داو دا دی وجنہ منگلا نرو بالکل نا ان اراد بکم کہ ارادو کہ اللہ تعالیٰ تاسو دور رند تکلیف رسولو تا اللہ دا ارادہ کری چی تاسو نے تکلیف در کئی نو لگ سوچ تاسو کئے دا تکلیف پس تاسو نے سوچ لرے کئی تاسو خواہی زمان کورنا خوش ہوئی زدن اکلی نو جی اللہ مراتین کی لگ جواب را لرا کئے او ارادہ بکم یا ارادہ ہو کہ اللہ تاستا نفان دنا فی رسول یا نسوک دی چی دا نفع وستاز نفع و ضرر دا دوارا دا اللہ پل آس کری اللہ در کئی فائدہ و نقصان اللہ در کئی دا نور عذرین او بانی مکوا فائدہ و نقصان دوارا دی چاپ اختیار کی دا اللہ پہ اختیار کی اللہ چالا فائدہ اور کئی چاہتا نقصان نصیب دی چاپ لاری نمانی کولیش بلکان اللہ بلکہ دی اللہ بما پا آغا مالو تا ملونا چی تاسو کوئے خبیرہ خبردار اللہ تاسو د ژوند واقف ته دروغ وای تاسو پیغمبر ته حقیقت داسې نه دی تاسو زین کې خدای چې بس راول لا ټول بل تمړي شي بل ځننتم بلکې تاسو ګمان کو الله ان ينقلب الرسول چې واپس پرانی شي پیغمبر علی السلام والمؤمنون مؤمنان الى اهلیهم کورن خپلتا خپل کورن ته ابدا چرې بندې ایران شي تاسو خدای خیالو چې دا دشمنان به فراج شو دی به مکمل ختم کیږي دا کوم څوار لاسو کسان تلی دی په دای کې به پټه پاتې شي تاسو زین کې خدای او تاسو خو بدک کوي چه دشمنان پی رایشی ختم شو منگا تین اخلاص شو وستا صبانی کوئے وزوین ذالکا خیستا کرے شو دا کار فی قلوب کم پدرون استاسو کی پدی خوشا لے دے وزونانتم او تاسو خیالونا کول زونن سوئے اغا گمانونا ناکارا ناکارا گمانونا تاسو کول استاسو زین کم داو چی دا ٹول ختم شو خبر اخلاص شو وکنتم وی تاسو قوما بورا اغا قوم تباکی دن کی قوم تباکی دن کی تاسو تا تباحال قوم ورے تاسو مخینا دا منصوب بیوی رتم پیغمبر پسی دا پروپیگنڈی وی اس دا غزرون بیانا وی تو چکے دری کلتا ہے موکڑی لام نلائی رتم پروپیگنڈیم کولی چیزا دشمنان بے ختم کیا خبر اب اخلاص ہے مدینہ منورہ کی گردی دا ہے لتا کہ مومنان زنان دی ماسومان دی اغیبانی بستاس خبر ساس کر کری اور دارنگی بیاران دروغ تاسو ہے تاسو تباہ کیدون کی قوم یہ سبا ہوتا اللہ تعالیٰ ومن لم یؤمن باللہ حق چاچی صحیح ایمان رانلو پا اللہ باندے ورسولی ہی اوپر رسول دا اللہ کھلک ایمان رانلو فائنہ آتدنا دے شکمان تیار کردے دے دل کافرین آدھا کافرانو دا پارا سعیر آور تیز بلیدون کے سعیر بھی لکھی کی بلیدون کی اور تا تیز چی بلید اللہ تعالیٰ